suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8:00, w Trójce czas na serwis. Najnowsze informacje ma dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. W Hadze narada przed lipcowym szczytem NATO. Zaproszenia dostali przywódcy kilku państw, w tym Polski. Analiza danych z telefonów ofiary i podejrzanego ważnym dowodem w śledztwie w sprawie zabójstwa Polki w Grecji. Nie tylko burze, ale też ochłodzenie przyniósł front atmosferyczny. Wieczorem w holenderskiej Hadze narada części sojuszników NATO przed szczytem w Wilnie. Polskę na spotkaniu będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Politycy porozmawiają m.in. o strategii wobec zagrożenia ze strony Rosji oraz o przyszłości Ukrainy w sojuszu. Gospodarzami spotkania w Hadze będą premier Holandii Mark Rutte oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zaproszenia otrzymali przywódcy z Polski, Belgii, Rumunii, Litwy, Norwegii i Albanii. Głównym tematem dyskusji będzie zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. To, jakie mamy wobec tego oczekiwania, pan prezydent na pewno będzie mówił o naszych priorytetach, to, czego chcemy od tych decyzji w Wilnie. Przywódcy mają również omówić obecną sytuację w Rosji i wewnętrzny kryzys w tym kraju po puczu grupy Wagnera. Karol Surówka, Polskie Radio. W Grecji trwa śledztwo w sprawie zabójstwa Polki. Jak ustaliło Polskie Radio, jednym z ważnych dowodów w sprawie jest analiza danych z telefonów komórkowych podejrzanego i ofiary. Przebywająca na greckiej wyspie Kos obywatelka Polski zniknęła 12 czerwca. Jej zwłoki odnaleziono tydzień później ukryte pod drzewem w okolicach miasteczka Marmari. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie zbrodni 32-letniego emigranta z Bangladeszu. Kilka dni po odnalezieniu ciała zamordowanej Polki grecka prokuratura postawiła podejrzanemu zarzut gwałtu i zabójstwa. Na sprawstwo Banglijczyka wskazują m.in. wyniki sekcji zwłok, zeznania świadków i dane pozyskane z telefonów ofiary oraz podejrzanego. Lokalna policja bada, czy podejrzany miał pomocników, ale do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Publicysta tygodnika sieci i portalu W Polityce Jakub Maciejewski stwierdził, że Donald Tusk działał w praktyce antyamerykańską. Mówił o tym w TVP Info podczas debaty po wyemitowanym w Telewizji Polskiej kolejnym odcinku programu Reset. Dotyczył on tarczy antyrakietowej. Jakub Maciejewski mówił, że były polski premier, tylko oficjalnie był proamerykański. Trzeba widzieć, że polityk potrafi werbalnie być na przykład, tak jak tutaj Donald Tusk, przecież proamerykański. Chce wzmocnić armię, bo chce od Ameryki modernizacji polskiego wojska. I jest ta sfera werbalna, która tak pięknie brzmi, ale w obstrukcji, w szczegółach wystosowuje się cały szereg drobiazgów, które to uniemożliwiają. A więc z jednej strony jest sztandar proamerykańskości i antyamerykańska praktyka. W programie Reset przedstawione są dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Sądy nie są w stanie bez nich funkcjonować. Trwają ostatnie dni naboru na ławników. Do końca czerwca chętni mogą zgłaszać się na nową, 4-letnią kadencję. Ławnicy mają realny wpływ na wyroki, mówi prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Ławnik jest członkiem składu orzekającego, który podczas orzekania ma takie same prawa jak sędzia. Teoretycznie ławnicy mogą nawet przegłosować sędziego, a zawsze taka możliwość jest, jako że w sądzie na jednego sędziego przypada dwóch ławników albo na dwóch sędziów przypada trzech ławników. Musi spełniać określone kryteria co najmniej średniego wykształcenia i zgłoszenia w odpowiedni sposób do miejskiej rady. Trzeba mieć skończone 30 lat, być niekaranym i posiadać pełnię praw cywilnych i obywatelskich. Zrobiło się chłodniej. W niektórych regionach temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, front atmosferyczny, który przechodzi nad Polską, przyniesie nie tylko burze, ale także dużo niższe temperatury. I na pewno odczują to mieszkańcy z zachodniej i centralnej części kraju. Tam, gdzie w poniedziałek wartości 30-stopniowe, tam będą zaledwie wartości 21-22. W centrum 22, nieco cieplej jeszcze na krańcach wschodnich, tutaj około 24, ale w momencie, kiedy dotrze tam front, to gwałtownie się ochłodzi. W obszarach podgórskich i nad morzem możliwe, że na termometrach nie zobaczymy nawet 20 stopni. Dziś burze spodziewane są na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Uczniowie na wakacjach, ci, którzy nie wyjechali na kolonie czy obozy i zostali w domach, korzystają z atrakcji przygotowanych w ramach akcji Lato w mieście. Szkoły zapewniają dzieciom nie tylko opiekę i wyżywienie, ale także wizyty w muzeach, na pływalniach czy w kinach. Uczniowie z jednej z częstochowskich szkół w ramach Lata w mieście przyjechali do Warszawy. Przyjechaliśmy tutaj pociągiem z Częstochowy. W kolejnych dniach jedziemy do kina, a w trzeci dzień rajd rowerowy mamy. Sam wyjazd cały, to już jest fajna rzecz. Przejechałyśmy metrem dwa razy, z przesiadką oczywiście, więc atrakcja Małgorzata Jagieła. Szkoła podstawowa nr 37 imienia Jana Pawła II w Częstochowie. Byliśmy koło Syrenki, Stadion Narodowy, w Centrum Nauki Kopernik. Potem idziemy sobie spacerem do Starego Miasta i jeszcze planujemy wjazd na 30 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. No mi się bardzo podoba. No bo możemy poznać miasta, zobaczyć wiele rzeczy i się pobawić. Akcja Lato w Mieście jest dofinansowana przez samorządy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj spacer ulicami Warszawy może być bardzo deszczowy. Mam nadzieję, że zebrali najmłodsi do plecaka jakieś płaszcze przeciwdeszczowe, bo rzęsista ulewa w centrum stolicy. Szaro czy buro i ponuro to nie powiedziałbym w całym kraju. Taka aura zostanie z nami do jutra, ale przyjemne takie rzeźkie powietrze, mam nadzieję, dobrze nas nastroi przed tym, co czeka nas od środy, bo wtedy powrócą znowu wysokie temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza i znów będzie pięknie, wakacyjnie, letnio, a nawet gorąco i zacznie się narzekiwanie i wyczekiwanie na deszcz. Dzisiaj przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju i niewielkie burze. Na termometrach temperatura od 19 do 25 stopni Celsjusza. W górach i nad morzem trochę chłodniej, bo tam tylko nieco ponad 20. Wiatry przeważnie umiarkowane, ale w czasie burz w porywach nawet do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o pracy, o tym, ile zawodów w życiu będziemy musieli podjąć, o zmianach, o wymaganiach także pracodawców, o pokoleniu Z. Trochę nam się to wszystko łączy w jedną całość, bo pokazuje, że nasze życie jest szybkie, niczym rosa, proszę Państwa. No i ta droga zawodowa nam jakoś towarzyszy, bo kultura europejska to także kultura pracy. To jest taki wspólny mianownik dla narodowości Ameryki Północnej, Europy i Azji. Proszę zauważyć, że jeśli przyjeżdżają na przykład do nas tutaj mieszkańcy Azji, to łatwo się asymilują, łatwo się odnajdują, dlatego że no, istnieje właśnie ten wspólny mianownik w postaci kultury pracy. Czyli wszyscy razem wstają rano, budzą się, no i ruszają do swoich zawodowych obowiązków, wracając wieczorem i realizując dopiero swoje takie rodzinne, bym powiedział, obowiązki. To nas w pewnym sensie łączy i dzięki temu łatwiej człowiek na polu tej pracy może się asymilować. No dobra, ale teraz skupiamy się na tym, czym się zajmujemy i czym będziemy się w przyszłości zajmować, bo mówiliśmy w programie o tym, że w związku z automatyzacją, drogą do sztucznej inteligencji, część zawodów po prostu przeminie. A co będziemy robić? To Państwa propozycja. To wydaje mi się, że w życiu trzeba robić to, co się lubi, jakie się ma zainteresowania. Bo na przykład nigdy nie będzie dobrego pracownika, który się przymusza do czegoś tam, co ma robić, a tego odrzuca. A to, co lubi, to nawet nie będzie wiedział, że to jest jego praca i z tego żyje. Bardzo piękne stwierdzenie. Państwo się z nim zgadzają? 2 2 7 3 Czekam na telefony. Podobno jak człowiek wychowuje swoje dzieci według talentów, to będą one żyły z nich przez całe swoje życie. Wielu jest takich szczęśliwców, którzy mówią, ja to nawet jednego dnia nie przepracowałem. Dlaczego? Bo robię to, co kocham. Cause when you near me, your love is all. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć. Jakże piękne są stopy tego, który niesie dobrą nowinę. No, trochę tak jest z Rubensem, proszę państwa. Jak wiele osób chciałoby usłyszeć dzisiaj, że wszystko jest okej. Okay. Wszystko będzie okej, okay, dobrze się poukłada, proszę się nie martwić we wszystkich tych sprawach, które gdzieś państwu z tyłu, no, po głowie chodzą. Będzie okej, okay. Tym trzeba żyć. Prawie 17 minut po godzinie 8. Dzisiaj sporo o pracy mówimy, ale także chciałbym państwu powiedzieć o tym, o tej właściwie jednej, która no, z pracą to nie chciała mieć za wiele wspólnego. Historia najdłuższej przerwy zawodowej we Włoszech rozgrzała tamtejsze media, także internet. To włoska nauczycielka, która miała prawdopodobnie też najdłuższe wakacje w historii. Oczywiście w cudzysłów bierzemy słowo wakacje, bo podczas jej 24-letniej pracy w szkole, uwaga, przez 20 lat była na różnych zwolnieniach. Po prawie ćwierć wieku pracodawca wytoczył jednak kobiecie proces. Okazało się bowiem, że gdy po długim okresie permanentnych nieobecności nauczycielce udało się wreszcie przepracować 4 miesiące, do szkoły zaczęły napływać liczne skargi. Uczniowie zarzucali nauczycielce m.in. nieprzygotowanie do lekcji i przypadkowe wystawianie ocen. Sąd pierwszej instancji skargi odrzucił, ale już sąd apelacyjny, a teraz również sąd najwyższy, stwierdził, że zwolnienie kobiety nastąpiło zgodnie z prawem. No nie ma się co dziwić, jak człowiek unika pracy, no to konsekwencje są takie, a nie inne. Proszę państwa, a o rzeczach, których nauczyliśmy się, a nie mieliśmy zupełnie pojęcia, że one w przyszłości nam się przydadzą. I te umiejętności zostały zainspirowane na przykład przez naszych bliskich, kolegów, koleżanki albo rodziców. Mają państwo taką historię? Bo my jednej takiej wysłuchaliśmy. Tata mi powiedział, mój, zrób sobie wszystkie kategorie prawa jazdy, bo może ci się to kiedyś w życiu przydać. I tak rok po roku robiłem prawo jazdy, no i de facto mi się nie przydało. W tym czasie pracowałem 7 lat w banku. Potem 15 lat w logistyce. Człowiek się wypalił całkowicie w tej logistyce. Co robić dalej? No i miałem to prawo jazdy. No i teraz nie żałuję tego, że posłuchałem taty, pracuję. Można powiedzieć, że zarabiam nawet bardzo dobrze niż moi koledzy gdzieś w banku, gdzieś w biurach. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Tata miał nosa, co? No, trzeba słuchać rodziców. Myślę, że to najczęściej takim powtarzanym w naszej generacji chyba zdaniem przez rodziców to skończ studia, przynieś dyplom, pokaż mi, włóż do szuflady i rób co chcesz, a później w każdej chwili możesz się przydać. Kto z państwa słyszał takie słowa? 2 2 7 3. Like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7, sportowa opaska, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Wycieraczki ustawiamy na trójkę i ruszamy za kierownicą Maciej Oswald, ale to będzie bezpieczna jazda. Maćku, co się dzieje na drogach? Na A4 sporo się dzieje, między innymi na trasie Kostomłoty Kąty Wrocławskie. Tam mamy zwężenie w stronę Zgorzelca. Ostrzegamy, można przejechać tylko lewym pasem. Wszystko z powodu awarii ciężarówki na 136 km A4. Na 337 słupku autostrady A4, to już w Katowicach, między węzłami Francuska i Mikołowska, ciężarówka wylądowała na pasie rozdziału. W stronę Wrocławia jezdnia A4 jest zamknięta i tak będzie do odwołania. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej i mamy objazd. Zjeżdżamy na węźle Mikołowska. A na S2 w Warszawie na trasie Wał Międzyszyński-Wilanów zderzyły się 4 samochody osobowe. Jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. W tej chwili korek na S2 na trasie Wał Międzyszyński-Wilanów na 479 km ma 6 km i ciągle rośnie. Radio Nawigator Trójki. Maćku, bardzo dziękujemy za te dzisiejsze informacje, a tych nie braknie na pewno w serwisie Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Samolot, którym najprawdopodobniej lata dowódca grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn, wylądował dziś na lotnisku wojskowym pod Mińskiem, podał niezależny projekt monitoringowy białoruski Hajun. W sobotę najemnicy grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, następnie zaczęli marsz w kierunku Moskwy. Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót. Miało to być rezultatem rozmów z władzami w Mińsku. Zgodnie z tymi uzgodnieniami najemnicy grupy Wagnera i sam Prigożyn mieliby przemieścić się na Białoruś. Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy w sprawie 800+. Zakłada on, że wysokość świadczenia na każde dziecko wzrośnie od stycznia przyszłego roku. Podwyższenie 500+ ogłosił w maju prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Podlaski Wydział Prokuratury Krajowej postawił zarzuty syndykowi, który miał żądać 2 milionów złotych łapówki. To miały być pieniądze za korzystne rozwiązanie w prowadzonym w latach 2014-15 postępowaniu upadłościowym dotyczącym dużej wrocławskiej firmy. Chodziło o objęcie funkcji kierowniczych w spółce, która miała przejąć majątek upadłej firmy. W śledztwie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w sumie 6 osób. Kolejne informacje w Trójce o 9:00. A serwis o 8.30 uzupełniamy o informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski ponownie w studiu. Iga Świątek udanie rozpoczęła operację Wimbledon. Nie bez kłopotów, ale pokonała 5-7, 6-2 i 6-0 Niemkę Tatianę Marię w pierwszej rundzie turnieju WTA w Bad Homburg. Impreza w kurorcie w Hesji, znanym już od czasów rzymskich z wód mineralnych, jest pierwszą i jedyną na trwiastych kortach przed rzeczonym wielkim szlemem w Londynie. Cześć wszystkim, mówi Iga. Cieszę się, że tu jestem. To mój pierwszy raz w Bad Homburg, ale już mi się podoba. Mogłam w spokoju potrenować i skupić się na tym, co istotne. Stwierdziła Iga Świątek, mając na myśli startujący w najbliższy poniedziałek Wimbledon. Kolejną rywalką najlepszej tenisistki świata na turnieju w Niemczech będzie Jule Teichmann ze Szwajcarii. W kraju znów sypnęło medalami dla Polski w Igrzyskach Europejskich w Małopolsce i we Wrocławiu. Srebrne wywalczyły Natalia Kochańska w strzelectwie sportowym w konkurencji karabinu na 50 metrów z trzech postaw, Aleksandra Kowalczuk w taekwondo i Martyna Swatowska-Węglarczyk w szpadzie. Brązowe w Muay Thai Dominika Filec i Jakub Rajewski. Złoty w turnieju florecistów zdobył Michał Sies. Jestem zadowolony. W życiu jeszcze takiego osiągnięcia nie dałem rady zdobyć. Tym bardziej, że no, przeciwnik naprawdę nie odpuszczał i czułem taką presję z jego strony i cieszę się, że dałem radę do końca postawić na swoim. Mówił Michał Sies o Arabii Saudyjskiej. Ostatnio głośno w świecie futbolu. Tamtejsze kluby na potęgę sprowadzają znanych piłkarzy. Zaczęło się od Cristiano Ronaldo. Ostatnio jego tropem podążyli m.in. Karim Benzema, Kalidou Koulibaly czy N'Golo Kanté. A szejkowie znów sypnęli świeżym groszem. Tym razem nie na kolejne gwiazdy, lecz na organizację klubowych mistrzostw świata zaplanowanych na grudzień. Turniej odbędzie się w Dżudżie na stadionie zbudowanym za ponad $500 milionów. Kto bogatemu zabroni? Jeszcze więcej, bo ponad $1 miliard kosztowała, czy raczej finalnie będzie kosztować budowa wioski olimpijskiej na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Na miejscu zamieszka w czasie zawodów 14,5 tysiąca sportowców oraz ich opiekunów. Gdy rozjadą się po igrzyskach, wioska zamieni się w osiedle mieszkaniowe. Pierwsze 174 apartamenty właśnie trafiły do sprzedaży. Może jesteś, Karol, zainteresowany. Masz trochę świeżego grosza, jak arabscy szejkowie. To może być ciekawa inwestycja. Chyba, że się pozwolą jakoś skredytować delikatnie. No. Może by się udało. A gorąco tam? W Paryżu? Nie, umiarkowanie. Normalnie chyba, tak jak u nas. To nie, to jak nie ciepło, to bez sensu wydawać pieniądze. Po drugie, tam trochę niebezpiecznie. Wie pan, ja to nie lubię Paryża. Aha. Tak panu szczerze powiem. Byłem dwukrotnie. Podoba mi się bez oczywiście. Bez relacji, tak? No nie podoba mi się, nie czuję się tam dobrze. Komfortowo. Tak, ale ci, którzy się tam czują wspaniale, to ciekawa propozycja. A ta wioska pod Paryżem, to może trochę inaczej niż w mieście samym. A to co innego. No na wsi, wie pan, to się inaczej mieszka. Tak. Pewnie w pięknych domkach. U nas, proszę państwa, no dzisiaj bardzo przyjemnie, bo chłodno. Chociaż niektórzy tutaj z grymasem wchodzili do studia, mówiąc, że o, pada. No pada i bardzo dobrze, popada jeszcze do jutra. W całym kraju możliwe przelotne opady i niewielkie burze na termometrach, temperatura nawet do 25 stopni, więc wcale ta odczuwalna aura nie będzie aż taka zła. W górach i nad morzem nieco chłodniej, bo 20 stopni, rozumiem, może denerwować, jeśli państwo są na urlopie, ale spokojnie, parawany i kocyki wrócą na plażę już w środę, bo zrobi się wtedy ciepło, będzie gorąco, no i też wilgotno, bo jak to wszystko zacznie parować, to ach. Rewelacja. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, więc proszę uważać na to, co dzisiaj pozostaje. Stawione na zewnątrz, dobrze zabezpieczone i będzie wszystko okej. Trójka. Program trzeci. Dobrze, że zostałeś, Krzysiu, jeszcze na chwilkę, bo dzisiaj mówiliśmy o tych sprawach związanych z naszą przyszłością, ze zmianą zawodów i tak dalej. I zobacz, jaki fajny telefon tutaj nam się pojawił. Co mówi słuchacz? Będziemy zmechanizowani. No warto zawsze zadbać o sport i warto zawsze zadbać o dietę. Dobrze zjeść i potem zadbać o siebie, swojego ducha, swoje ciało. To chcę państwu powiedzieć i wszystkich serdecznie pozdrowić. No nic dodać, nic ująć. Niezłe, jestem co? Orędownikiem takiego podejścia do życia. Po 11 dzisiaj profesor Postuła też opowie, jak żyć długo i w dobrym zdrowiu. Proszę państwa, bo radość też wynika z tego, jak się czujemy, bo jak jesteśmy zestresowani, wszystko nas boli, nie mamy takiej mobilności, no to i jesteśmy, się nie chce iść. Jesteśmy niezregenerowani, a dzisiaj właśnie profesor Postuła powie o tym, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Brawo. I zachęcamy, proszę państwa, do wysłuchania tej rozmowy. A co w pozostałych telefonach? To ja niestety jestem takim rodzicem, który ma teraz córkę po maturze, która się wybiera na studia. Jestem takim rodzicem. Kochanie, zrób inżyniera, zdobądź zawód, a na werię będziesz miała jeszcze czas. Mój ojciec nawet nie mówił, tylko brał mnie do drobnych prac, pokazywał, jak trzymać młotek, jak używać kij, siekiery, klucza, kombinerek i tego samego nauczyłem synów, a w tej chwili znam ludzi, którzy wyrwą gniazdko ze ściany, ponieważ ciągną za przewód, za wtyczkę, nie trzymają gniazdka i wzywają elektryka. Ludzi, którzy nie umieją trzymać narzędzi, ludzi, którzy nie potrafili ogniska rozpalić, więc chyba trzeba zacząć od podstaw. Pozdrawiam, Jacek. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Zacząć od podstaw. Małe, drobne rzeczy i dużo cierpliwości, żeby stawiać te kroki zawodowe tam, gdzie państwo wymarzyli sobie, bo odwaga do marzeń to jest podstawa w rozwoju każdego człowieka. Zamykamy ten temat. 23 minuty i będzie godzina 9. Wielkimi krokami zbliżamy się do salonu politycznego Trójki. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Program Trzeci Polskiego Radia. Moje oczy są nadal zielone. Jacinta Lipniska kończy nasze spotkanie. Za chwilę salon polityczny Trójki. Gościem Maksymiliana Maszendy będzie rzecznik rządu Piotr Miller. To rozmowa już dosłownie za chwilę. Ja Państwa zapraszam bardzo gorąco na nasze jutrzejsze spotkanie po godzinie 6 o poranku się usłyszymy, co przygotowała redakcja. Niech jeszcze to dzisiaj zostanie słodką tajemnicą, po to by mogli Państwo no pięknie spędzić ten dzień, a jutro z pełną werwą ruszymy. Co prawda jeszcze w takich okolicznościach aury, ale od środy, przypominam, słońce wróci, będzie pięknie i gorąco. Program przygotowała dzisiaj Małgorzata Łukowska, przy telefonie był Stanisław Perzyna, a za konsolą Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Karol Gnat, pięknie dziękuję i do usłyszenia jutro. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, a naszym gościem jest Piotr Miller, rzecznik rządu. Witam serdecznie. Panie ministrze, w ostatnich dniach dużo uwagi poświęcamy temu, co dzieje się w Rosji. Z czym właściwie mamy do czynienia? Jakie jest stanowisko polskiego rządu, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na Kremlu? I jakie to może mieć konsekwencje? Co do konsekwencji, to oczywiście pewnie będzie można to ocenić dopiero za parę dni, a może tygodni. Mamy do czynienia z wewnętrznym konfliktem władz w Rosji. Pewnego rodzaju też niesubordynacją ze strony niektórych jednostek wojskowych. To widzimy, ale jaki jest plan i z czego on wynika dokładnie, z czego wynikają te zachowania, to myślę, że przyjdzie ocenić to za, no mówię, za dłuższy czas, bo tak jak widzimy, nawet dynamika tego jednego dnia, który obserwowaliśmy w niedzielę, w sobotę i niedzielę, to pokazuje, że sytuacja była zmienna, a analitycy zajmujący się Rosją też jednoznacznie nie są w tej chwili w stanie ocenić konsekwencji tych działań. Jedno jest pewne, że oczywiście no, to osłabia w jakimś sensie pozycję Władimira Putina, no bo pokazuje, że jest wewnętrzny chaos, ale no, to jest wewnętrzna sprawa Rosji, na szczęście nie wpływa na nasze bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo Polski. Czy polskie służby będą się teraz przyglądać uważniej temu, co dzieje się na Białorusi, jeżeli się okaże, że faktycznie Prigozhin trafił na Białoruś razem ze swoją grupą Wagnera, czyli dużą grupą płatnych morderców? My na bieżąco obserwujemy to, co się dzieje na Białorusi już od wielu lat, bym powiedział, ponieważ wiemy, że to jest państwo, w którym no, mamy też niestabilną sytuację polityczną. Mamy właściwie dyktatora, który przejął władzę pomimo wyborów, które zostały zrealizowane w sposób nieprawidłowy, w sposób sfałszowany. W związku z tym mamy do czynienia z systemem autorytarnym, czy dyktaturą wręcz. I dlatego z punktu widzenia Polski zawsze jest ważne, aby obserwować, jak wygląda tam sytuacja. Tym bardziej, że jest niestabilna politycznie. Widzimy też, że pozycja pana Łukaszenki jest też niestabilna. Raz Rosja próbuje podejmować jakieś działania naciskowe. Teraz będziemy obserwować, co się dzieje z grupą Wagnera. Ale tak jak mówię, na ten moment nie mamy sygnałów, żeby to wpływało na bezpieczeństwo polskich granic czy Polski. Nie licząc oczywiście tych działań, które do tej pory były podejmowane, bo przecież reżim białoruski cały czas realizuje kwestie związane z ruchami migracyjnymi, sztucznymi ruchami migracyjnymi, które wywołuje celowo, aby przez polską granicę właśnie takie osoby się przemieszczały. Brytyjska prasa informuje, że rząd w Londynie posiada plan na możliwość ewentualnego nagłego upadku Rosji. Czy polski rząd również jest przygotowany na taki scenariusz? Dziś wcale nie wydaje się taki niemożliwy, jak jeszcze tydzień temu. Nie wiem, co mają na myśli media, mówiąc plan, bo oczywiście to, co my możemy robić w przypadku obserwowania tego typu wydarzeń, to po prostu patrzeć, czy one wpływają na nasze bezpieczeństwo. My nie mamy żadnych planów wobec działań na terenie Rosji, prawda? To jest państwo, które, jak widać, ma wewnętrzny konflikt, natomiast jest to, podkreślę, sprawa wewnętrzna Rosji, nie wpływająca w tej chwili na nasze bezpieczeństwo, ale oczywiście cały świat obserwuje to pod kątem tego, jak zachowują się wojska, bo oczywiście jest też jeden ze scenariuszy, który wskazują analitycy, prawda, że po prostu tam będzie postępował proces anarchizacji, ale czy tak będzie, to tak jak mówię, nie chciałbym stawiać takich diagnoz, dlatego że one po prostu musiały być zweryfikowane najpierw przez rzeczywistość, żebyśmy takie stanowisko pokazywali. Patrząc na to, co dzieje się w Rosji, ale przede wszystkim na krwawą wojnę na Ukrainie rozpętaną przez Rosję, trudno uwierzyć, że wcale nie tak dawno temu były polski premier, czyli Donald Tusk, przechadzał się z Putinem, próbował robić interesy z Putinem, próbował zbliżać Polskę z Rosją. Ogląda pan film Reset i jakie to na panu robi wrażenie? Dla mnie wczoraj przede wszystkim szokujące, bo obejrzałem fragment wczorajszego akurat serialu, trzeciego odcinka bodajże, którym były pokazane protokoły z rozmów Donalda Tuska z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdy Donald Tusk opowiada z takim, nie wiem, no, taką naiwnością o tym, że Władimir Putin wyraził niezadowolenie wobec budowy tarczy antyrakietowej i dla Donalda Tuska to było jakby rozstrzygające i z tego tytułu właściwie wstrzymał ten proces na jakiś czas, jeżeli chodzi o budowę tarczy antyrakietowej. Dla mnie to jest szokujące, bo wiemy doskonale, że z punktu widzenia geopolitycznego dla nas wzmacnianie obecności amerykańskiej w Polsce i w naszym regionie jest elementem budowania naszego bezpieczeństwa. To jest po prostu pragmatyzm. To nie dlatego, że lubimy czy nie lubimy Amerykanów, choć akurat ich lubimy, ale to nie kierujemy się sympatią, tylko realną kalkulacją polityczną i geopolityczną. Obecność wojsk amerykańskich i infrastruktury wojskowej tego typu jak tarcza antyrakietowa wzmacnia nasze bezpieczeństwo, ponieważ dzięki temu też Amerykanie siłą rzeczy muszą takie infrastruktury bronić i z punktu widzenia politycznego dla nich jest to ważne, aby ona była bezpieczna, więc tak samo podobnie jak inwestycje tego typu, ktoś może tego nie rozumie tak wprost, ale jak Intel, który zdecydował się na budowę fabryki w Polsce, to też jest element naszego bezpieczeństwa geopolitycznego, ponieważ to jest bardzo ważna infrastruktura o charakterze cywilnym, co prawda, ale mająca wpływ na funkcjonowanie gospodarek na całym świecie. Ale w tamtym czasie Niemcy uważały, że Rosja jest pożądanym partnerem, z nią można robić interesy. Stany Zjednoczone często są dla tych interesów zagrożeniem. Polska podążała wtedy tą samą drogą, co Niemcy? Niestety to, że Donald Tusk akurat lubił popierać to, co mówiła Angela Merkel, to nie jest żadnym nowym odkryciem. I to jest dla mnie właśnie ten problem. Znaczy, gdy często dyskutujemy w ogóle o kwestiach polityki zagranicznej, tego jak polska polityka powinna funkcjonować, czy jakbyśmy patrzyli na scenę polityczną, to ja widzę taki podział. To znaczy, z jednej strony mamy właśnie Platformę Obywatelską, Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe, które to partie polityczne za poklepanie po ramieniu przez Unię Europejską, przez Berlin, przez kanclerza Niemiec czy kogoś w Brukseli, godzą się na wiele rzeczy, które nie są w interesie Polski. Z drugiej strony mamy Konfederację, która najlepiej chciałaby wyjść z Unii Europejskiej, jest partią prorosyjską, no i która też generuje przez to niebezpieczeństwa dla nas, jeżeli chodzi o nasze państwo. A my jesteśmy partią pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, to znaczy walczymy o polskie interesy w Unii Europejskiej, bo uważamy, że to jest nasze bezpieczeństwo geopolityczne i w ramach relacji transatlantyckich, budując sojusz między Unią Europejską Polską, a Stanami Zjednoczonymi. To jest nasza polityka zagraniczna, którą promujemy od wielu lat. Skoro jesteśmy przy Tusku i Unii Europejskiej, Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, powiedział wczoraj, tutaj zacytuję, jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce. Zwrócę uwagę, że szef EPP nie mówi, możemy zastąpić EKR w Polsce, ale mówi wprost, możemy zastąpić Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Co ja mogę powiedzieć? No, przypływ szczerości to, że tak jest, że Europejska Partia Ludowa robi wszystko, a przypomnijmy, Europejska Partia Ludowa to jest partia byłej kanclerz Angeli Merkel, tak? Czyli ta partia, która CDU, która jest członkiem w tej chwili EPP i też wielu innych partii Europy Zachodniej, które nie mają, których interesem jest to, aby w Polsce nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Bo my jesteśmy asertywni. Faktycznie jest tak, że gdy w Brukseli są niekorzystne dla nas przepisy, formułowane rozwiązania, to głośno im się sprzeciwiamy. A Donald Tusk w zamian za poklepanie po ramieniu, a później jak się okazało za stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, był w stanie odpuszczać wiele tematów. I to jest nie tylko ocena Prawa i Sprawiedliwości, ale taka step by step, krok po kroku, jak zobaczymy, jak funkcjonowała polityka zagraniczna Donalda Tuska, to dzisiaj jest wszystko obnażone. A ten sojusz z Rosją, polityka resetu z Rosją, realizowana na zamówienie właśnie kanclerz Angeli Merkel, jest tylko najlepszym tego dowodem. Czy takie słowa jak Manfreda Webera, wcześniej w podobny sposób wypowiadała się też Ursula von der Leyen, czyli niemiecka szefowa Komisji Europejskiej, czy takie słowa są w ogóle dopuszczalne? Wy też macie swoich sojuszników w Brukseli, przecież macie swoich koalicjantów w Unii Europejskiej. Jednak czy to, co robi Manfred Weber, nie jest wprost próbą wpłynięcia na wynik wyborów? Ale oczywiście, że jest. I to trzeba powiedzieć wprost. Znaczy, tego typu opowieści są elementem nacisku politycznego. Też pewnego sygnału do struktur europejskich. Wie pan, to w strukturach europejskich to nie jest tak, że ktoś dzwoni do kogoś i mówi, chociaż czasami pewnie i tak jest niestety, zrób to i to przeciwko Polsce. Tego typu sygnały polityczne, które zostały wczoraj właśnie pokazane pana Webera, to jest sygnał do instytucji Unii, widzicie? musicie robić tak, żeby PiS wybory przegrał. I część osób wystarczy, że taki sygnał dostaje i już w sposób dorozumiany wie, co dalej robić. I to jest najgorsze, tak? Niestety w wielu miejscach działają też instytucje unijne. My o tym mówimy zupełnie wprost, dlatego żeby też odczarowywać wizerunek takich struktur europejskich, które są rzekomo ponadpolityczne, obiektywne, bo niestety tak nie jest. I to nie jest jakieś zaskoczenie. Natomiast trzeba wiedzieć, że w Unii Europejskiej każdy też walczy o swoje interesy. I Niemcy walczą o swoje interesy. Ja nie mam przecież pretensji o to, że Niemcy, Francuzi dbają o swoje interesy, ale mam pretensje do polskich polityków, jeżeli nie dbają o Polskę. Panie ministrze, zmieniamy temat. Rząd dzisiaj zajmie się projektem nowelizacji 800+. Kiedy rodzice mogą się spodziewać zmiany z 500+ na 800+? Zgodnie z zapowiedzią premiera Jarosława Kaczyńskiego ten program zostaje rozszerzony, czyli z 500 zł do 800 zł i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, ale zostanie przyjęty w tej kadencji, czyli dzisiaj przyjmuje ten projekt Rada Ministrów i on zostanie przesłany do Sejmu, do dalszych prac parlamentarnych, tak aby jeszcze w najbliższym czasie w tej kadencji zakończyć prace parlamentarne, tak aby 1 stycznia to świadczenie już wzrosło. To nie jedyny projekt prospołeczny rządu. Czy polski budżet w trudnych przecież czasach, chociażby ze względu na wojnę Rosji na Ukrainie, czy polski budżet jest w stanie ponieść ten ciężar? Tak, dlatego projektujemy to od 1 stycznia. Oczywiście są pewne zapasy finansowe w tym roku, jeżeli chodzi o rezerwy takie, że tak powiem, krytyczne, czyli jakby się coś zadziało, to też pewne zakładki finansowe są, ale w sposób taki 100% bezpieczny możemy to od przyszłego roku wprowadzić. Jednocześnie też pamiętajmy, że w tym roku też są inne programy społeczne, 13, 14 emerytura, też przecież 14 właśnie wprowadzona w tym roku na stałe. I to, co też warto powiedzieć, to, że to świadczenie, które w tej chwili będzie wynosiło 800 zł, ono było też modyfikowane w dwóch krokach, bo w roku 2016 500+ było od drugiego dziecka i później trzecie, czwarte, a w 2019 roku wprowadziliśmy 500+ od pierwszego dziecka. To była znacząca różnica, bo ktoś, gdy ma dwójkę dzieci, to de facto dwukrotnie więcej środków finansowych dostaje. A teraz ta waloryzacja wyniesie 800 zł na każde dziecko bez żadnego progu dochodowego. Pytam się o budżet również w kontekście tego, że jest też inny, już wczoraj ogłoszony projekt, to znaczy zerowy VAT na żywność. Czym jest to podyktowane i znowuż, jakie będą koszty dla budżetu? My akurat to mieliśmy przewidziane jako możliwość w tej nowelizacji budżetu państwa, która w tej chwili też jest w Sejmie, a możliwość zerowego VAT-u wprowadzanego rozporządzeniem umocowaliśmy w ustawie jakiś czas temu. I chcemy przedłużyć, właściwie już zdecydowaliśmy o tym, żeby przedłużyć zerowy VAT. Pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj podjął tą decyzję do końca roku po to, aby osłabić presję inflacyjną. Wiemy o tym, że w podstawowym koszyku zakupowym obywateli żywność stanowi ważną część. W związku z tym obniżamy na te podstawowe, najważniejsze produkty żywnościowe VAT do zera, czyli niżej się nie da, po prostu nie pobieramy podatku VAT od tego typu towarów. To kolejny projekt. Robimy taki przegląd, ale rzeczywiście dzieje się bardzo dużo w ostatnich dniach. Już za kilka dni kredyt 2% startuje. Co on zmieni? Ile osób z niego skorzysta? Czy są dokładne szacunki rządu w tej sprawie? W tym roku nie ma limitów, to jest bardzo ważna rzecz, więc w związku z tym też, jeżeli ktoś chce ten kredyt wziąć, waha się, czy w tym roku, czy w przyszłym roku, to raczej bym sugerował, żeby to było w tym roku, bo w przyszłym roku wiadomo, że też nie wiadomo, jaka będzie sytuacja. Być może przyszły rząd, jeżeli Platforma by przyjęła rządy, by modyfikował ten projekt i nie obstawiam, żeby to był wtedy projekt kredyt 0% obiecywany przez Donalda Tuska, tylko raczej inny. W związku z tym w tym roku to jest tak, że 2% kredytu, czyli przez pierwsze 10 lat jasne wartości, jeżeli chodzi o oprocentowanie. Później w taki sposób to spłaszczone, że człowiek nie widzi różnicy już pomiędzy 10 a 11 rokiem spłaty tego kredytu. Maksymalnie około 500 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, kredytu i też bez limitu za metr kwadratowy, bo kiedyś w różnych programach był limit za metr kwadratowy, ale wiemy, że te ceny się wahają w różnych miastach w Polsce w różny sposób, więc tego limitu nie wprowadzaliśmy. Żyjemy w czasach, kiedy przede wszystkim w dużych miastach mieszkanie często staje się formą waluty. Czy tutaj, na to często zwraca uwagę Lewica, czy tutaj też są przewidziane jakieś rozwiązania rządu w dłuższej perspektywie, które by próbowały rozwiązać ten problem? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o młodych ludzi.